मनु सत्व साधक मिथ्यात्व साधक अनुमान यह प्रावल्यम। प्रपंच में सत्य को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी का अनुमान आदि श्रुति प्रमाण आदि सत्व साधक प्रमाणों के अतिशय मिथ्यात्व साधक अनुमान पूर्व सिद्धांत ने कहा तो मिथ्यात्व साधक अनुमान के अतिशय सत्यत्व साधक अनुमान प्रबल है। अनुमान श्रुति आदि मिथ्यात्व साधक प्रतिज्ञा आदि उपनीत पक्ष आदि ना जो मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए अनुमान करेंगे प्रपंच मिथ्या दृष्टिस्वा ये कल जो पक्ष बनाएंगे प्रतिज्ञा आदि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय आदि में प्रतिज्ञा आदि के द्वारा जो गृहित होता है पक्ष पक्ष पहले वास्तव हो उसमें तो अनुमान करेंगे पक्ष आदि में पक्ष हेतु दृष्टांत पक्ष आदि ना मिथ्यात्व आबोधन है पक्ष हेतु दृष्टांत आदि यदि मिथ्यात्व बोध नहीं होगा तो सर्व मिथ्यात्व सिद्धि नहीं होगी। यदि पक्ष हेतु दृष्टांत ये सब प्रतिज्ञा वाक्य तो मिथ्या हो जाएंगे तद बोधने परस्पर व्याहति। इधर तो प्रपंच वास्तव प्रपंच प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध करना प्रपंच पक्ष साध्य मिथ्यात्व उसके ऊपर हेतु दृष्टांत ये सब जितने है हेतु होने के कारण अबाध्य होगा और मिथ्यात्व तो भी अबाध्य है पक्ष भी अबाध्य है। अरे बाधित तो यदि पक्ष होगा हेतु होगा साध्य बाधित तो हो जाएगा तो अनुमान क्या होगा। तो अनुमान में जो साध्य है तो अबाधित तो होना चाहिए साध्य मिथ्यात्व मिथ्यात्व तो अबाधित तो मानना पड़ेगा। यदि अबाधित तो मानेंगे मिथ्यात्व तो सत्य हो जाएगा अबाध्य इधर अबाध्य है और उधर सर्व मिथ्या कैसे प्रपंच भी कैसे साध्य होगा मिथ्या कैसे होगा। यदि मिथ्यात्व भी मिथ्या है मिथ्यात्व यदि मिथ्या नहीं पक्ष प्रपंच भी सर्वत पक्ष हेतु आदि में मिथ्यात्व नहीं रहेगा सर्व मिथ्यात्व सिद्धि नहीं होगी। और सब में यदि मिथ्यात्व मानेंगे सब यदि मिथ्यात्व मानेंगे तो किसको पक्ष बनाना किसको हेतु बनाना किसको दृष्टांत बनाना दृष्टांत हेतु पक्ष होने के तो वास्तव होना चाहिए सत्य होना चाहिए। दृष्टांत हेतु पक्ष बनाते तो सत्य है और सिद्ध करें मिथ्या है परस्पर व्याघात होते प्रतिज्ञा के द्वारा मिथ्या तो हेतु आदि में हेतु होने का अबाध्य कहेंगे और सिद्ध करके मिथ्या तो अनुमति के द्वारा क्या मिथ्या तो हेतु तो आदि दृश्य जीतने तो मिथ्या तो कहीं बाध्य तो एकत्र अबाध्य है क्योंकि पक्ष हेतु दृष्टांत है और मिथ्या है बाध्य है इसलिए मिथ्या है मिथ्या होने के लिए बाध्य होना चाहिए तो बाध्य तो हो अबाध्य तो हो दोनों कैसे होगा व्याघात है इस न मिथ्या तो साधक प्रतिज्ञा उपनीत पक्ष आदि नाम मिथ्या तो बोधन भी व्याहत है बाबा मिथ्या तो का साधक अनुमान वाक्य प्रपंच मिथ्या दिशे पर इसे प्रतिज्ञा वाक्य आदि से साध्य बोध का वचन हेतु दृष्टांत आदि पक्ष आदि में मिथ्या तो बोधन भी पक्ष हेतु दृष्टांत सब मिथ्या होने पर भी व्याघात दोष नहीं है व्याहत अभाव आदि व्याघात क्यों नहीं। यदि पक्ष हेतु आदि अबाध्य है तो व्याघात है मिथ्या तो बोधन सर्व मिथ्या तो कैसे सिद्ध हो यदि अबाध्य है तो सिद्धांत कहते हैं प्रतिज्ञा आदि भी तेषाम श्रीकला बाध्य स्वरूप सत्ता प्रतिपादना प्रपंच मिथ्या जो कहाँ थे पर्व तो बन्यवान पर्व तो पक्ष बनाया अबाध्य होना चाहिए बंधी अबाध्य होना चाहिए किंतु त्रिकला बाध्य होने के लिए कहा गया पर्वत वन्यमान है वन्य अबाधित है अबाध्य साध्य अबाधित साध्यक है किंतु प्रतिज्ञा आदि वाक्य उच्चारण करते समय पक्ष हेतु दृष्टांत आदि में त्रिकला बाध्य पूर्व सत्व का प्रतिपादन नहीं होता है किंतु त्रिकला बाध्य पूर्व सत्व प्रतिपादन करने के लिए कोई पद है क्या पर्वत वन्यमान प्रपंच मिथ्या इसमें त्रिकला बाध्य पूर्व सत्व प्रतिपादन करने के लिए कोई शब्द वाचक शब्द नहीं इसलिए वो प्रतिपादन नहीं किया जाता है। हाँ अबाध्य होना चाहिए किंतु त्रिकला बाध्य का नहीं है न साधक तो अन्य सामिवों को चाहे परमार्थ सत्य पूर्व भी सिखाता है पक्ष हेतु दृष्टांत आदि परमार्थ सत्य होना चाहिए क्यों नहीं तो साधक कैसे हो साधक तो अन्य कारण को होते हैं साधक के सिद्धिजनक सिद्धिजनक निश्चय का जनक कारण हो निश्चय साधकत्व अन्यथा परमार्थ सत्व में ना साधक तो कैसे मिथ्या बनी से दाह होता है तो वास्तव बनी होने पर दाह होगा दाह जनक तो है तो वास्तव बनी होनी चाहिए जिसमें साधक तो सिद्धि जनक तो है वो वास्तव होना चाहिए परमात्मा होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सदैव साधक था, साधक होने के लिए कारण होने के लिए सत होना चाहिए, कार्य नियत पूर्व उचित पूर्व काल में सत विद्यमान हो तो कारण बने, विद्यमान नहीं हो तो कारण कैसे, साधक होने के लिए पूर्व क्षण में सत विद्यमान सत होना चाहिए। साधकता या प्राग सत्व होती तो साधकत्व के कारण तो किन कार्य नियत प्राग सत्व प्राग अनुभूति तो प्राग सत्व तो प्राग सत्व हो तो साधक होगा, सदरूप सत्य है परमात्मा सत्य नहीं होगा तो साधक नहीं बनेगा, न तो धी मात्र विषय तो केवल ज्ञान का विषय हो जाने से साधक हो जाएगा ये ठीक नहीं है। ज्ञान का विषय कहें तो सत्यविता नहीं तो ज्ञान का विषय, सत्यविता में ज्ञान का विषय होता है कौन से है प्रत्येक किस ज्ञान का विषय होगा, शब्द शब्द शब्द शब्द अत्यंत असत्य करते ज्ञानम शब्द शब्द करोगी, एक तो प्रातंजलि के अनुसार शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु सुन विकल्प मीमांस लोग कहते अत्यंत असत्य अर्थे ज्ञानम अत्यंत असत्य ज्ञानम शब्द अर्थम करोगी अर्थम अत्यंत असत्य करते ज्ञानम शब्द करोगे ज्ञानम शब्द करो शब्द ज्ञान जनक होता है अत्यंत असत्य विषय में भी शब्द जने ज्ञान है और अपरिचित विषय तो कहेंगे ये विषय ही नहीं, अपरिचित विषय तो कहेंगे जो अतीन्द्रिय है अपरिचित ज्ञान का विषय है नहीं उनसे कारण नहीं होना चाहिए, धर्म अधर्म सुख दुखों का कारण है अपरिचित विषय तो उसमें नहीं सत्येन तादृश धी विषय समा सत्येन धी विषय तो कहेंगे सत्येन अपरिचित ज्ञान विषय से नहीं साधकता प्रयोग नहीं तुच्छे नित्य अतीन्द्रिय अतिव्याप्ति अव्याप्ति ध्यान तुच्छ में क्या होगा अतिव्याप्ति तुच्छ में क्या किसको लेकर अतिव्याप्ति घी मात्र विषय तो कहेंगे घी मात्र विषय तो तुच्छ में और नित्य अतीन्द्रिय में क्या है अव्याप्ति अपरिचित विषय तो अतीन्द्रिय में है सत्यन ज्ञान अपनी न तत्र प्रयोजकम तत्र का सत्यन ज्ञान अपनी न तत्र प्रयोजकम सत्यन ज्ञान के न साधकतायाम प्रयोजक साधकत्व होने के लिए सत्य ज्ञान होना चाहिए तब ज्ञान ऐसा नहीं क्योंकि गंभीरत ज्ञान नहीं हुआ निश्चय नहीं हुआ दा होगा मनुष्य ज्ञान है ना दा होगा वनिश्चय न ज्ञान से भी गंभो दाहक प्रदर्शन तो सत्य ज्ञान के बिना कारण हुआ ना नहीं वनिश्चय ज्ञान नहीं होने पर दाह होगा अच्छा गुंजापुर ये वनिश्चय ज्ञान हो गया तो दाह होता है वन्यत्व ने ज्ञान से भी गुंजापुर जैसा प्रदर्शन है इसलिए सत्य में ज्ञान है ये भी साधकत्व को प्रयोजक है नहीं पूर्व पीछे कहता है तो साधकत्व के लिए क्या प्रयोजक है प्राग सत्व परमात्म सत्व होना चाहिए ना कि त्री तत्पुर कक्षासु अबाधिता सत्य प्रकृति तंत्र साधकता के लिए कारणत्व होने के लिए तीन चार कक्षा में अबाधिता सत्य प्रकृति सत्य है विद्यमान है उसकी प्रकृति बाध नहीं हो तीन चार कोटि में तो कारण होगा आत्मन गौरव अनिश्चित नभस मैल्येन स्पर्शवत्व से चाहते हम गौरव हम गौरव हम गौरव हम जितने विचार करो मैं गौरव हम ज्ञान होता नहीं स्थूल हम कृष्ण हम ज्ञान होता नहीं तो आत्मा में गौरवत्व है गौरव गौरवत्व होगा तो क्या होगा आत्मा अनित्य हो गौर है कृषत्व है स्थूल फौल्य है जिसमें है अनित्य होता है तो आत्मा में अनित्य तो क्या पति आकाश जितने बार देखो नील दिखता है दिखता ना नहीं तो नभ स्पष्ट वर्ष नील रूप होता जिसमें नील नील रूप है उसमें स्पर्श रहता है नील रूप कहाँ कहाँ रहता है तर्क में केवल पृथ्वी में नील रूप है और उसमें तो स्पर्श है ना नहीं तो आकाश में नील रूप होने से आकाश गगनम स्पर्श वत्त नील रूप वत्त अनुमान हो जाएगी नैल्य न स्पर्श वत्त से चाहते क्योंकि तीन चार कक्षा तक नील वर्ण आकाश है जितने पांच दस बार देखो अबाधित है ना नहीं नील रूप और आत्मा हम गौरव तीन चार कक्षा में अबाधित है तो स्त्री तत्पुर कहता है तीन चार कोटि में अबाधित सत्य प्रति तो उनसे कारण हो जाएगा यदि तो मैं गौरव हूँ गौरव निश्चय होता है तो आत्मा मानित तो क्या पति आकाश नील है तो स्पर्श होते गया प्रति गौरव हम नीलम नभ इत्यादि प्रतीत होती ये प्रतीति श्री चतुर कक्षा तो अबाधा बाध होता है बाध रहता तो ये आपत्ति युक्ति से बाध होती है कहेंगे युक्ति से बाध होता है आकाश का रूप नहीं है मैं गौरव नहीं देह से बिना आत्मा है जो परलोक में स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है देह से भिन्न आत्मा मान करके केवल चार भाग देह का आत्मा मानता है बाकी तो देह से भिन्न मानते हैं और गौरव तो देह में युक्ति से बाध हो जाता है युक्तिवाद से तन्म से प्रकृति भी भरा कहेगी ठीक है तुम्हारे में देह है युक्तिवाद जो युक्ति से बाध होता है प्रपंच आदि में युक्ति से बाध होता है किसी से न यादृत्या बुद्धिया तव नभो नैल्यादि जागृतया घटा दो सत्य सिद्धि ये सिद्धांत पूछता है आप घट को सत मानते हो ना नहीं घट सत्य है आकाश सत्य है नहीं आकाश में नील है वो सत्य है आकाश में जो नैल्य बुद्धि उसमें सत्व नहीं है और घट में सत्य है जिस बुद्धि के द्वारा आकाश में नैल्य बुद्धि आपकी नहीं होती है घट में सत्व बुद्धि होती है ये व्यावहारिक सत्य बुद्धि साधक बुद्धि विषय से वो साधक से तंत्र साधक बुद्धि कौन व्यावहारिक सत्य बुद्धि व्यावहारिक सत्य विषय के बुद्धि से ही बुद्धि होने से साधक होगा आकाश में नैल्य रूप दिखता है जो व्यावहारिक सत्य उसमें है व्यावहारिक सत्य प्रातिहासिक नील घटा में व्यावहारिक सत्य इसी प्रकार साधक बुद्धि विषय तो जिसमें आएगा वो साधक होगा साधक होने के लिए व्यावहारिक सत्व बुद्धि विषय को होना चाहिए अब ये व्यावहारिक सत्व पारमार्थिक सत्व होना कोई जरूरत नहीं अतः लोक प्रसिद्धि तंत्र मंत्र इष्ट सिद्धि उत्तम अपनी उसका अभिप्राय समय इष्ट सिद्धिकार विमुतात्मा ऐसे ने कहा लोक प्रसिद्धि तंत्र लोक प्रसिद्धि तंत्र विवक्षित है प्रयोजक है साधक होने के लिए इष्ट सिद्धि उत्तम अपनी उसका अभिप्राय यही समझना व्यावहारिक सत्य विषय की बुद्धि जिसमें होती है वो कारण होगा एवं द्वि चतुर कक्षा को अबाधिता वादी प्रतिवादी प्राथमिकादीनाम सत्व बुद्धि तंत्र में उपपन्न है ये भी तंत्र है तीन चार कोटि में बाधित नहीं हो किसको वादी प्रतिवादी प्राथमिकादीना वादी प्रतिवादी प्रश्न करने वाला सभासद जो मध्यस्थ ये यदि तीन चार को अपनी बाध नहीं होता है तो उसको सत्य मान करके कारण मान करके कारण हो जाए तंत्र में उपपन्न कार्य सिद्धि जनक होगा अनुमान के लिए गुंजा कुंज से वंदित्व आत्मन गौरव नवोत्त नीलत्व ताद्रिक विषय सभा के संप्रति पर गुंजा कुंज में वंदित्व ज्ञान हो गया तो गुंजा कुंज में व्यावहारिक सत्ता मान तो वंदित आत्मा गौरव है अहम गौरव व्यावहारिक गौरव तो आत्मा में है आकाश नील है व्यावहारिक नहीं साधक बुद्धि विषय तो व्यावहारिक बुद्धि विषय तो आप भी नहीं मानते गुंजा तुम्हें वंदित ज्ञान हुआ आत्मा में गौरव तो व्यावहारिक बुद्धि विषय तो आप भी नहीं मानते अन्यथा तेषां अपि तत्र सप्त सिद्धि प्रसंग ये व्यावहारिक बुद्धि विषय तो मानोगे तो गुंजा तुम्हें वंदित रहे आत्मा में गौरव तो रहेगा आकाश में नील रहना चाहिए अतः यादृष्ट्या शब्दे कृत दोष रहित या बुद्धिया तब ब्रह्म सत्य सिद्धि पूर्व जी कहता है ब्रह्म में सत्य सिद्धि है नहीं यादृष्ट्या विद्या शब्द कृत दोष रहित विद्या शब्द में ब्रह्म शब्द प्रमाण से ब्रह्म में सत्य सिद्धि होती है उसमें क्या है ये सिद्ध दोष है कृत दोष रहित है कृत दोष शब्द में कृत प्रसिद्ध दोष नहीं है इसलिए बुद्धि से शब्दजन्य ज्ञान से ब्रह्म में सत्य सिद्धि होती है इसी प्रकार का आदित्य प्रत्यक्ष कृत दोष रहित है मन जगत से सत्य सिद्धि आप ब्रह्म में सत्य मानते हो जिस बुद्धि के द्वारा उसी बुद्धि के द्वारा हम कहेंगे प्रपंच में कोई दोष नहीं सत्य सिद्धि होती अस्तु साधक तुल्य साधक तुल्य समान है इसी चेतना ब्रह्म सत्य बुद्धिवत जगत सत्य बुद्धि अबाधित स्वभाव ब्रह्म सत्य बुद्धि जगत में सत्य बुद्धि होती है किंतु ब्रह्म सत्य बुद्धि अबाधित है जगत सत्य बुद्धि बाधित है त्रिकालाध्यक्ष रूप से सत्य प्रत्यक्ष जगत में जो सत्य बुद्धि है अत्यंत अबाध्य पूर्वक सत्य को बुद्धि है। ये काला बाध्य पूर्वक सत्य प्रत्यक्ष का विषय है क्योंकि काल अत्य का प्रत्यक्ष हो त्रिकाला बाध्य का प्रत्यक्ष होगा। वर्तमान प्रत्यक्ष होने के लिए काल अत्य का प्रत्यक्ष होता है नहीं, उनसे प्रत्यक्ष नहीं है। त्रिकाला बाध्य पूर्व सत्व प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। न बुद्धि विषय से तंत्र बुद्धि विषय के तंत्र का व्यावहारिक बुद्धि विषय तो मानना, व्यावहारिक बुद्धि विषय तो होने से साधक जो व्यावहारिक बुद्धि का विषय है वो साधक है। तो ईश्वर की बुद्धि विषय तो मानो वन्य से न अज्ञात से वन व्यवहार तो प्रसंग वन है ऐसे बुद्धि हुई और व्यावहारिक बुद्धि हुई बुद्धि है नहीं बनिया ज्ञान नहीं तो बुद्धि विषय तो नहीं रहा वन्य से न अज्ञात से वन्नी जब है उसका ज्ञान कभी कभी नहीं संभव है हमेशा ज्ञान होगा वन्नी है तो उसका ज्ञान के बिना रहता था वन्नी रहते थे बैठे कोई मैच पास में रख दिया जला कर दिखा नहीं हाथ लग गया तो क्या होगा वन्नी से ज्ञान नहीं था हाथ लग गया तो यदि बुद्धि विशेष तो कारण होने के तंत्र प्रयोजक मानी वन्नी से लगा तो वन्य तो निज्ञात नहीं है वन्य अधाक तो प्रसंग दाहक नहीं होना चाहिए। अमृतत्व ने ज्ञात विषस्य विषत्व दे दिया अमृतत्व में ज्ञान हो गया तो क्या होना चाहिए संजीवकत्व प्रसंग रोग के समय दे दिया विश्व चाहिए अमृत है वो संजीवक हो जाए अमृतत्व ने ज्ञात हो गया ऐसी पूरा पीछे का सिद्धांत के कहना बच्चे वर्ण तादृग बुद्धि विषय ईश्वर भी साधन से सत्ता वन्य व्यावहारिक बुद्धि विषय तो वन वन्य बुद्धि विषय तो है ही नहीं वन्य आपके नहीं हो किंतु वन्य में वन्य बुद्धि विषय तो आधार है ईश्वर को ही नहीं वन्य बुद्धि विषय तो वनो तादृग बुद्धि विषय से ईश्वर आदि साधारण से सत्ता ईश्वर को है सिद्ध को है योगी को है बुद्धि विषय तो नहीं बात नहीं। अरे विश्व संजीवक तो प्रसंग थे विश्व संजीवक हो जाए क्योंकि अमृतत्व में ज्ञात हो गया मेरा क्या बात है नभो नैलादी हाँ भगवान करते कभी हो जाता है नभो नैलादी तुल्य था आकाश में नैल्य ज्ञान होता ना नहीं तो स्पष्ट हो जाना चाहिए आकाश में आकाश गगनम स्पष्टवत नील रूपवत्व उसके अंतर तुल्य हो गया प्रसंग हो जाए। वस्तु तस्तु ज्ञाता ज्ञात साधारण व्यावहारिक सत्वम एवं साधक से तंत्र साधक कारण होने के क्या चाहिए ज्ञात अज्ञात हो व्यावहारिक सत्व ही कारण है व्यावहारिक सत्व व्यावहारिक सत्व तो कारण सत्य ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यतम एवं व्यावहारिक सत्व किसको कहेंगे ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य होता है व्यावहारिक सत्व व्यावहारिक प्रपंच ब्रह्म ज्ञान के बाद होगा ब्रह्म ज्ञान के बिना हो जाए ब्रह्म ज्ञान इतर है ना अबाध्य इसलिए व्यावहारिक प्रपंच हो गया। रज्जु सर्प ब्रह्म ज्ञान से बाधित होगा ब्रह्म ज्ञान इतर से बाधित होगा रज्जु सर्प ब्रह्म ज्ञान इतर से बाधित होगा अब ब्रह्म ज्ञान से नहीं होगा जरूरत की बात नहीं बात होगा ना नहीं राज्य में सर्प भय करते करते आप साधन कर बैठे अहम सिंह ब्रह्म राज्य में सर्प भ्रम हो गया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो सर्प भ्रम रहेगा ब्रह्म ज्ञान से भी बात हो जाएगा किंतु ब्रह्म ज्ञान के बिना भी राजित हो जाता है प्रातिभाषी का ब्रह्म ज्ञान बिना भी राजित हो जाता है और व्यावहारिक प्रबंध ब्रह्म ज्ञान के बिना साधन होगा सत्य ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यतम सत्य सत्य कह लेना व्यावहारिक सत्व सत्य न मिथ्या तो घटितम ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यतम मिथ्या तो घटित है क्या नहीं अत्यंत अबाध्य ब्रह्म ज्ञान बाध्य से तुल्य ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्म ब्रह्म में रहेगा ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यतम नहीं ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्म ब्रह्म में रहेगा नहीं रहेगा बता रहेगा किस में रहेगा चलो ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्म ब्रह्म में रहेगा नहीं रहेगा ब्रह्म ज्ञान इतरा बाध्यत्म ब्रह्म में रह गया ना, ब्रह्म ज्ञान तो अबाध्य, इतर अबाध्य भी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म अबाध्य है ना, नहीं ब्रह्म तो बाध्य में किसी में ब्रह्म ज्ञान से बाध्य नहीं, ब्रह्म ज्ञान से भी बाध्य नहीं, ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य का नहीं, ब्रह्म ज्ञान बाध्य, ब्रह्म ज्ञान इतर से बाधित नहीं हो, वो भी रहेगा अत्यंत अबाध्य में रहेगा और ब्रह्म ज्ञान बाध्य भी रहेगा, प्रपंच में रहेगा, प्रपंच अभी ब्रह्म ज्ञान बाध्य है, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य तो है, अत्यंत अबाध्य ब्रह्म भी ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य है, ब्रह्म भी ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य है, अतः नेदम परमार्थ सत्व व्याप्यम यत्र ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यतम तत्र परमार्थ सत्व, ब्रह्म ज्ञान इतर से यदि बाधित नहीं होता है तो परमार्थ सत्व होगा, काम व्यभिचारे प्रपंच ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य तो है किंतु परमार्थ सत्व नहीं, सत्विशान ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य है अबाध्य है, बाध्य नहीं बाधित नहीं होता है साथ ही, इसलिए निष्ठा परमार्थ सत्व का कहते हैं एवं च परमार्थ सत्व से साधकतायाम अतंत्र से, साधकता होने के लिए परमार्थ सत्व आना चाहिए, परमार्थ सत्व जो साधक हो सकता है व्यावहारिक सत्य साधक है, तद अभाव तद अभाव तो परमार्थ सत्व अभाव थी, जिसमें परमार्थ सत्व नहीं रहेगा वो तो साधक हो सकता है न, साधकता अनुपगत, साधकता अनुपगत नहीं अभी तो हो जाएगा साधक तो आ जाएगा, ऐसे में ये पूर्व पक्षी ने जो पूछा वो तो पराक्रम ऐसे न पराक्रम के साथ होगा निरक्षण व्यावहारिकत्व ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्म बा न्याय मत का विचार कर पूछा खंडन किया, व्यावहारिकत्व क्या ब्रह्म ज्ञान बाध्य कहेंगे अथवा ब्रह्म ज्ञान बाध्य है ना प्रपंच व्यावहारिक हो गया, अथवा व्यावहारिक विषय के सत्य सप्तम बा व्यवहार का विषय हो व्यवहार सत्य उसको कहें व्यावहारिक, तृतीय सत्य ने व्यवहार मतम बा सदूप से जिसका व्यवहार होता है कितने भी कहोगे नाद्य है, ब्रह्म ज्ञान बाध्य को व्यावहारिक कहेंगे, मिथ्या तो सिद्धे प्रागत सिद्धिया प्रपंच में मिथ्या निश्चय होने के पहले ब्रह्म ज्ञान बाध्य तो निश्चय होगा, यदि सत्य होगा तो ब्रह्म ज्ञान से उसका लाभ होगा क्या नहीं होगा, देवता जो प्रपंच को सत्य मानते उसे ब्रह्म ज्ञान बाध्य तो नहीं होगा, तद असिध्या अनुन्यास्या पहले मिथ्या तो सिद्ध होगा तो ब्रह्म ज्ञान बाध्य होगा और ब्रह्म ज्ञान बाध्य उनसे मिथ्या तो होगा, ये अनुन्यास हो गया ना भी द्वितीय है, द्वितीय क्या है व्यवहार के विषय से सत्य कहेंगे तस्य अस्माकं मिथ्या तो विरोध द्वितीय निश्चित तो ठीक है, हम कहते जो व्यवहार के विषय से सत्य कहेंगे व्यवहार का विषय सत्य प्रपंच ही व्यवहार विषय सत्य है ये तो हो गया, तो व्यावहारिक को हम तो मानते हैं क्या मिथ्या तो विरुद्ध मिथ्या तो विरुद्ध से निश्चित हम मानते हैं मिथ्या तो विरुद्ध मिथ्या तो नहीं मिथ्या तो अभिवृद्धि क्या अभिवृद्धि हाँ अभिवृद्धि इसमें बनाया था जिन्हें कहा था जो पाठभेद मिलता है कैसे अर्थ समझ लो तो सत्य अस्माकम इष्टत्व हमको इष्ट है, जो आप व्यावहारिक सत्व का अर्थ करते हो व्यावहारिक विषय सत्य सत्य ऐसा करोगे तो हम मानते व्यावहारिक विषय सत्य सत्य मानते प्रपंच तो पार्वती हुआ ना तो मिथ्या हुआ मिथ्या नहीं हुआ, हम क्या मानते प्रपंच द्वैतवादी क्या कहेगा व्यवहार विषय है और सत्य है घटपटाई जितने व्यावहारिक विषय से सत्य तो हम तुझे मानते हैं मानते जो मानते हैं वो आपके मिथ्यात्व के विरोधी तो हमको इससे मिथ्या तो नहीं है अविरोधी कहें तो क्या होगा आप मिथ्यात्व तो मानो और हम कहते व्यावहारिक मानते मिथ्यात्व का अविरोधी है वो उसे मिथ्यात्व तो विरोधी रखा है हाँ उसे अविरोधी मिथ्यात्व तो विरोधी तो नहीं आना पहले अविरोधी करके काट करके अच्छा पर ये देखना पड़ेगा तो ये न्याय मत करेंगे व्यावहारिक सत्य विरोधी कर्म क्या पाठ मिलता है अविरोधी मिलता है मिथ्या तो विरोधी विरोधी कर्म अविरोधी पाठ पहले थे क्या अविरोधी पाठ पहले थे कि विरोधी को निश्चित थे उसका अर्थ क्या उसमें मिथ्या के विरोधी हाँ क्योंकि मिथ्यात्व का विरोधी मिथ्यात्व का विरोधी मिथ्या नहीं है जो व्यावहारिक सत्य हो व्यावहारिक विषय व्यवहार का विषय हो सत्य घटपटादी को मानते तो मिथ्या क्या है वो तो पारमार्थिक है मिथ्या के विरोध इतना स्मार्ट निश्चित हम मानते जो आप कहते हो क्या मानते व्यावहारिक विषय के सत्य सत्व में प्रपंच में तो हम मानते प्रपंच व्यावहारिक सत्व मिथ्यात्व का विरोध मिथ्यात्व का विरोधी मिथ्यात्व नहीं न तृतीय तृतीय क्या है सत्य में व्यवहार मात्र सत्याभाव साधक को करते सत्य में व्यवहार होगा सत्य में जहाँ नहीं अभावे सत्याभावे साधक अनुपन जो सत्य में व्यवहार होता है ये सत्य जिसमें नहीं साधक नहीं होगा इसे सत्य होगा तो साधक होगा वास्तव में सत्य होगा तो ना साधक नहीं तो साधक नहीं होगा साधक नहीं होगा तो इसे निरसन इसे निरसन उत्तर निरूपर अदृष्ट जो कहा गया ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व होगा ये निर्वचन ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व नहीं अभी तो ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व होगा व्यावहारिक हमारा ये निर्दिष्ट है न तो हेतु आदि व्यावहारिक शक्ति साध्यत्यादि व्यावहारिक सत्य में बचा हेतु भी व्यावहारिक है पक्ष भी व्यावहारिक है साध्य भी व्यावहारिक होगा साध्य क्या है मिथ्या तो प्रपंच है और पारमार्थिक नहीं होगा व्यावहारिक होगा व्यावहारिक तो उसका ही बाध हो जाएगा अन्य की विषय साध्य से परामर्श विषय हेतु न समान सत्यकत्व निर्माण अनियमित विषय साध्य होता है और परामर्श विषय होता है हेतु भी जैसे सत्ता है साध्य के ऐसी सत्ता है हेतु यदि व्यावहारिक है तो साध्य भी व्यावहारिक हो और व्यावहारिक हेतु से सत्ता हृदय पारमार्थिक नहीं होगा हेतु पारमार्थिक मानो तो साध्य पारमार्थिक होगा हेतु को व्यावहारिक मानेंगे तो साध्य भी व्यावहारिक होगा पारमार्थिक नहीं होगा राज्य दृश्यत्व मिथ्यात्व का भी व्यावहारिक है ना समान सत्ता का दृश्यता सिद्धांत कहता है हम मानते हैं व्यावहारिक मानते हैं दृश्यत्व व्यावहारिक है कारणार्थी करते हैं कारणार्थी के प्रपंच में दृश्यत्व व्यावहारिक और मिथ्यात्व भी व्यावहारिक दृश्यत्व जैसे व्यावहारिक है जैसे मिथ्यात्व का भी व्यावहारिक है ना समान सत्ता करते हेतु की सत्ता और साध्य की सत्ता समान है ना नहीं है समान है नहीं क्या करो दृश्यत्व मिथ्यात्व का भी व्यावहारिक समान सत्ता करते इसका समान सत्यागत्व नियम असिध्य और भी समान सत्यागत्व का नियम भी नहीं जैसे धूलि पटले धूम भ्रम हुआ धूलि पटले में क्या भ्रम हुआ धूम तो धूलि पटले जो धूम भ्रम हुआ वो वहाँ धूम की सत्ता व्यवहारिक कारण थी प्रातिघाति किंतु धूम भ्रम के बाद बंधी ज्ञान हुआ पर्वत में पर्वत बंधी ज्ञान जिस पर्वत बन्ने धूल पटल देकर जो वन्य ज्ञान हो गया तो वन्य ज्ञान प्रमा है अप्रमा है तो प्रमा है धूम भ्रमागति वन्य अनुमिति प्रमादर्शना धूम भ्रम के बाद वन्य अनुमिति प्रमा हो गई ना नहीं तो धूलिया धूम धूल और गन्न समझ सकता कहीं धूलिय प्रातिहासिक धूम है प्रातिहासिक धूलि नहीं धूम धूम है प्रातिहासिक और वन्य ज्यादा गंध व्याप्त पृथ्वीत्व प्रमात्र भी गंध व्याप्त पृथ्वीत्व गंध व्याप्त पृथ्वीत्व है ना नहीं घट में गंधवाप पृथ्वीत्व प्रमा होने के बाद गंध प्राग अभाव अवश्य नहीं घटे उत्पत्ति काल में घट में गंध प्रागभाव रहेगा प्रागभाव विशिष्ट घट में पक्ष में दाधा स्पूर्ति दशाया उत्पत्ति काल में घट निर्गंध से दाध का स्पूरण जो नहीं होगा अनियमित हो जाएगी गंध उत्पत्ति कारण घट गंधवान पृथ्वी का उत्पत्ति कारण घट गंधवान पृथ्वी का अनुमित हुए ना नहीं जब बाघ ज्ञान है अनुमित ज्ञान जो है गंधवान ये ज्ञान भ्रम है प्रणा है भ्रम है प्रणा है प्रणा उत्पत्ति कारण घट गंधवान प्रणा है न्याय मत अंतर अनुमित जो है भ्रम दर्शना का बाध का स्पूरण नहीं हुआ अनियमित होगी किन्तु अनियमित तो भ्रम हुआ उसमें क्या हुआ पृथ्वी तो हेतु है और साध्य गंध है कृति के हेतु के व्यावहार के पारणार्थी के कार्य हेतु है व्यावहार के, और गंध प्राप्ति व्यावहार के लिए उत्पत्ति काल में गंध घटन व्यावहार के प्रति है तो समस्त का नहीं हुआ। मिथ्यात्व से मिथ्यात्व भी जो प्रपंच मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे वो साध्य भी मिथ्या है। सत्यावेदक स्थिति विद्य तो उपपति मिथ्यात्व के मिथ्यात्व अनुपरी मिथ्यात्व है साध्य मिथ्यानुपरी सत्यावेदक स्थिति विद्य तो उपपति सत्यावेदक सत्य है व्यवहार काल अबाध्य अबाध्यम सत्यावेदक स्थिति के द्वारा वृद्धि होगा। सत्यावेदक स्थिति वृद्धि पर प्रपंच मिथ्यात्व सत्यावेदक स्थिति है तत्व व्यवहार काल अबाध्यम व्यवहार काल अबाध्य ऐसा जो श्रुति स्थिति वृद्धि तो उसमें आ जाएगी। बाध्य बाध्य मानेंगे तो व्यवहार काल बाध्य मानेंगे तो आगे कहेंगे सत्य न सतय मिथ्यात्म मिथ्या हो सकता है कि प्रमाण गम्य कभी देगा सत्य न सत का जैसे प्रमाण यज्ञ होता है सदवस्तु का सत्य नहीं ज्ञान हुआ वो यथा कह रहे नहीं सदघट का सत्य नहीं ज्ञान हुआ मिथ्यात्म ने मिथ्याभूत साधि मिथ्याभूत पदार्थ का मिथ्यात्म ज्ञान हुआ तो प्रमाण गम्य है ना प्रपंच है मिथ्यात्व है मिथ्यात्व भी मिथ्या है उसको जो मिथ्यात्म ज्ञान हुआ प्रपंच मिथ्या है उसमें मिथ्यात्म ज्ञान हुआ तो प्रमाण गम्य तो है नहीं सद्वस्तु का सत्य में ज्ञान हुआ तो सद्वस्तु प्रमाण गम्य हुआ मिथ्या वस्तु का मिथ्यात्व में ज्ञान हुआ तो प्रमाण गम्य तो है सर्प का सर्पत्व में ज्ञान हुआ प्रमाण गम्य है ना नहीं प्रमाण प्रमाण तो कौन सा प्रमाण है व्यावहारिक प्रमाण व्यावहारिक प्रमाण गम्य है तभी विरोध एकांश तत्वावेदक स्वभाव है अपराध से तत्वावेदक गोपति एकांश में तत्वावेदक मिथ्यात्मश में प्रपंच मिथ्या को सिद्ध करेंगे मिथ्यात्मश में तत्वावेदक प्रमाण प्रमाण विषय है तत्वावेदक प्रमाण व्यावहारिक जो प्रमाण है तत्वावेदक प्रमाण क्यों नहीं सप्तमचारी महाराज और असत्तावेदक प्रमाण से व्यावहारिक प्रमाण मिथ्यात्मश में तत्वावेदक तो नहीं जा रहा अपराध में क्या है तत्वावेदक मिथ्यात्व घटक से अत्यंत अभाव से मिथ्यात्व घटक है ना अत्यंत अभाव त्रैकाल का निषेध अत्यंत अभाव प्रतिवेद मिथ्यात्व के है त्रैकालिक निषेध अत्यंत त्रैकालिक अत्यंत अभाव प्रतिवेद त्रैकालिक निषेध प्रतिवेद जो प्रपंच दिखता है उसके अत्यंत अभाव का प्रत्येक हुआ अत्यंत अभाव तात्विक होने से तदन से तत्वावेदक है अत्यंत अभाव क्या करते अधिकांश करते प्रपंच का अत्यंत अभाव क्या प्रतियोगी प्रपंच अत्यंत अभाव से प्रतियोगी प्रपंच सभी प्रपंच लिखा है पट लिखा गया क्योंकि पट अत्यंत अभाव का प्रति पट के अधिकरण में पंच में पट का अत्यंत अभाव रहे अत्यंत का प्रतियोगा मिथ्या है इसी प्रकार मिथ्या तो घटक जो अत्यंत अभाव वो अत्यंत अभाव तात्विक है प्रपंच मिथ्या है प्रपंच मिथ्या के क्या है ब्रह्मनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगम प्रपंच में प्रपंच का अत्यंत अभाव ब्रह्म में है प्रपंच ब्रह्म में भी है दिखता है प्रपंच का अत्यंत अभाव रहता है अत्यंत अभाव तात्विक है कैसे अत्यंत अभाव प्रपंच का अत्यंत अभाव तात्विक हुआ अत्यंत अभाव तात्विक होने से प्रपंच मिथ्या है मिथ्यात्म से तो सत्यावेदक तो नहीं रहा किंतु प्रपंच का तो अत्यंत अभाव है वो तात्विक है प्रपंच का अत्यंत अभाव ब्रह्म से भिन्न नहीं ब्रह्मा से परमता और व्यावहारिक मानेंगे तो परमतात्व ब्रह्मास्म तत्वावेदक है व्यावहारिकत्व साधकतायाम अतंत्र कुरपिति कहता है साधक होने के लिए व्यावहारिक होना चाहिए कारण जो होगा सिद्धि जनक कारण होने के लिए ज्ञान जनक होने के लिए व्यावहारिक होना चाहिए उसके लिए विवक्षित नहीं अज्ञान आदि साधक परमार्थ सती साक्षी सदभाव साक्षी परमार्थ सत्य है नहीं साक्षी साक्षी चेतन परमार्थ सत्य है नहीं परमार्थ सत्य साक्षी हुआ तो किसका साधक है अज्ञान आदि का साधक अज्ञान का वासक है ना अज्ञान अंतकरण आदि के साधक है। कौन? अज्ञान सुख आदि के साधक है परमात्मा तो साक्षी। साक्षी साधक तो हुआ किंतु ज्यादा ही रहेगा साक्षी क्या है परमात्मा का सदभाव। सदभाव तो करो व्यावहारिक तो नहीं करवाते इसी चेत न ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य अत्यंत अबाध्य सप्त से ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य जो परमात्म ब्रह्म है वो ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य अबाध्य तो व्यावहारिक का क्या थे ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य तुम अत्यंत अबाध्य ब्रह्म में रहेगा ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य तो रहेगा रहने से व्यावहारिक रह गया ब्रह्म भी व्यावहारिक हो गया वो व्यावहारिक का निर्देशन क्या ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य से अत्यंत बाध्य भी सप्तः अत्यंत अबाध्य में रहेगा ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य तो दो विभाग कर गया एक हो गया ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य और एक दूसरा है ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य। ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य कब हुआ व्यावहारिक प्रपंच ब्रह्म ये ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य और दूसरा प्रपंच दूसरा हो गया प्रातिभाषिक ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य। कितने विभाग हुआ दो हुआ सर्वे के विभाग करेंगे तो एक पारमार्थिक एक व्यावहारिक एक प्रातिभाषिक पारमार्थिक व्यावृत व्यावहारिकत्व निवृत्त होती पारमार्थिक से भिन्न व्यावहारिकत्व का निर्वचन करेंगे जनगतायन का साधारणिक अधिकार त्रैविध विवाह करेंगे व्यावहारिक पारमार्थिक से भिन्न है इसका निर्वचन करते हैं। एक पारमार्थिक जो अत्यंत अबाध्य है पारमार्थिक और ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य व्यावहारिक और ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य प्रतिभाषिक तीन विवाह तो हो जाएगा किंतु कारणत्व निश्चय करने के लिए दो विभाग है जनगतायन का साधारणिक अधिकार जनक होने के लिए कारण होने के लिए पारमार्थिक हो व्यावहारिक हो दोनों कारण है और प्रातिभाषिक कारण नहीं जनकता है साधारण साधारण तो पारमार्थिक साधारण अदसता पारमार्थिक हो व्यावहारिक हो जनकता के लिए तंत्र ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व कहाँ रहेगा पारमार्थिक परमात्मा रहेगा और प्रपंच रहेगा। अभी तो ये सामान्य साक्षी को पारमार्थिक मान के उत्तर दिया अभी तक तो वस्तु वस्तु साक्षी अति अज्ञान उपहित एवं अज्ञान आदि साधक साक्षी शुद्ध चेतन नहीं अज्ञान वृत्ति उपहित अज्ञान उपहित ही है अज्ञान उपहित जो हो गया वही अज्ञान का साधक है अज्ञान का रजूसर प्रकार स्वप्न प्रपंच का साधक जो साक्षी है अज्ञान उपहित ही है सत्य व्यावहारिक है वो साक्षी भी व्यावहारिक है साक्षी तो साक्षात दृष्ट ही समझाया साक्षात साधक तो शुद्ध में कारण तो नहीं रहता है साक्षी जो कहते साधक वो तो व्यावहारिक है पारमार्थिक नहीं अनुपहित परमार्थ सदाकार साधक तो अनुपहित परमार्थ सदाकार हो जाएगा वो किसका प्रकाशक है शुद्ध ब्रह्म किसी का भी प्रकाशक नहीं साक्षी प्रकाशित होता है साक्षी क्या है अविद्या से उपहित अनुपहित परमार्थ सदरूप ब्रह्म रूप में तत्व साक्षी न साधक प्रयास एवं तो व्यावहारिक सत्व में वो सर्वत्र साधकता है प्रयोजन में स्थित है इसे क्या सिद्ध हुआ साधकत्व कारण होने के लिए क्या चाहिए व्यावहारिक सत्व इसलिए जगत कारण तो शुद्ध ब्रह्म में नहीं मानते व्यावहारिक ईश्वर में मानते यथा जो अज्ञान उपहित से साक्षी थे भी न आत्मा से आदि दोष तत्वोत्तम दृश्य हेतु उपादन प्राप्त अज्ञान उपहित साक्षी होगा साक्षी होगा अज्ञान उपहित साक्षी होगा और साक्षी होने से वो प्रसिद्ध नहीं अज्ञान उपहित है अज्ञान उपहित साक्षी अज्ञान स्वयं अज्ञान का प्रकाश करने के लिए साक्षी और अज्ञान उपहित होकर साक्षी होकर फिर अज्ञान को प्रकाश करेगा तो अज्ञान को प्रकाश करने के लिए अज्ञान प्रकाश किया और अज्ञान प्रकाशक हो गया अज्ञान उपहित साक्षी तो प्रकाशक पुत्र में अज्ञान हो गया और प्रकाश में अज्ञान आ गया तो एक में प्रकाश प्रकाश तो कैसे होगा तो अज्ञान उपहित साक्षी होने पर भी कोटि प्रकाशक कोटि में अज्ञान नहीं रहता है, अज्ञान होता है उपलक्षण। काकर देवदत्त से गृह, तो गृह कोटि में काकर होता है, गृह तो अंतरत्ता में। इसी प्रकार अज्ञान उपहित में काकित्व रहने पर भी अज्ञान में काकित्व नहीं, जो साधकत्व अज्ञान उपहित साक्षी में साधकत्व, साधकत्व कितने अर्थ में चैतन्य अर्थ में, अज्ञान से साधकत्व नहीं। इसलिए पहले कहा चतुर्थम दृश्य से हेतु उपादन ने प्राय, आगे भी कहेंगे अगर के वक्य साधकम व्यावहारिकम तत्त व्यावहारिकम यत्र का यस्मिन कार्य साधकम कारण व्यावहारिक है, जिस कार्य में जो कारण व्यावहारिक है व्यवहार सिद्ध होता है, व्यवहार सिद्धि के पहले प्रामाणिक है, तत्व तद व्यावहारिकम वह कारण कार्य उत्पत्ति के पहले कारण के कारण के कार्य, जिस कार्य में जो कारण व्यावहारिक है उस कार्य में वो कारण व्यावहारिक है। यत्र तो साधकम प्रातिथिकम, जिस कार्य के साधक प्रातिथिक है तत्व फलम अपनी तथे साधक फल, जिस कार्य के लिए साधकम प्रातिथिकम, प्रातिथिकम क्या क्या था प्रातिभाषिक, जिस कारण के कार्य के लिए कारण प्रातिभाषिक है वहाँ फलम अपनी तथे अप्रमाणिक है, कारण यदि प्रमाण नहीं है तो कार्य उत्पत्ति भी प्रमाण नहीं, कार्य प्रातिभाषिक है। सपने पुत्र देखा है बंध्या पुत्र, पुत्र के प्रति कारण हो गया मातृत्व माता हो गया क्या है प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिक जो फल है उसमें जो मातृत्व भी पते प्रातिभाषिक, कार्य यदि पुत्र प्रातिभाषिक हुआ तो मातृत्व भी प्रातिभाषिक हुआ, न तो व्यावहारिकम व्यावहारिक नहीं होगा, और व्यावहारिक में जो कारण कार्य इतने जानिए कार्य अथवा कारण व्यावहारिक ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं, प्रातिभाषिक भी कारण हो सकता है किंतु उस प्रातिभाषिक कारण तो कार्य भी प्रातिभाषिक है। अतएव लोकसा व्यतिक्रमे विचार से यादृच्छिक बाधा भ्रांत आपत्ति उदयन उत्तम अभी निरस्तन, व्यावहारिक सत्व में लोक मर्यादा अतिक्रमा, व्यावहारिक सत्व लोक में लोकसा व्यतिक्रमे विचार से यादृच्छिक यादृच्छिक बाधा भ्रांत आपत्ति, वाहन मात्रता नहीं काटा क्या पास है, वाहन मात्रता नहीं क्या पास है उसमें क्या है, यादृच्छिक बाधा भ्रांत आपत्ति, हाँ यादृच्छिक बाधा भ्रांत आपत्ति आसंत लोकसा व्यक्तिक्रम विचार से यादृच्छिक बाधा भ्रांत आपत्ति, इसमें न्याय होते हैं क्या है, ये आत्मतत्व पुष्ट विवेक में यादृच्छिक बाधा ठीक है बताए। ओम।